Thank you. No niestety, miało być tak pięknie. No dobrze, ustawimy w takim razie ostatni utwór z płyty. Rozmawialiśmy przed chwilą, że troszkę mamy za dużo muzyki na tę dzisiejszą audycję i mamy tak 2 minuty za dużo Maxa Richtera i Sleep. I rozmawialiśmy o tym przed momentem, że jak jeszcze raz nam się płyta zatnie, to troszeczkę podgonimy i akurat się zmieści. No, nie będzie trzeba z Piotrem Łodejem debatować. Dobrze, ale jeszcze ważna jedna informacja przy okazji wynikła. Słuchacze Trójki na pewno wiedzą, że Max Richter przyjeżdża w przyszłym tygodniu i nagrywać będzie w Sani Osieckiej we wtorek dokładnie, a później będzie retransmisja tego cudownego koncertu Maxa. Ja już doczekać się nie mogę. 30 kwietnia na antenie Trójkowej. Płyta stoi i nie idzie. Może przełóżmy ją do innego kompaktu. A na drugim już jest. I dalej nie idzie. Ostatni utwór nie chce iść w ogóle. O, to pięknie. Czyli mam teraz 31 minut i 30 sekund do opowiadania różnych rzeczy. Co ja mam tu przy sobie? No mam mój zeszyt. Mogę wam poczytać listę utworów. Prawie jak książka telefoniczna, moi drodzy. Dobrze, kilka informacji. Patrzę, co się dzieje na grupie. 3.13 magia trójek, cudowne. No tak, to znowu doktor Wieczór mi się przypomniał z piątkiem 13, a to był czwartek 13, jak płyty się zacinały. Stanęło nam całkiem... O, nie, idzie. To by było piękne, gdyby nam się udało. Zaczęliśmy od pierwszego utworu z albumu, z 8-płytowego albumu Sleep Maxa Richtera, wydanego w 2015 roku, a kończymy na ostatnim, czyli Sen Zerowy, Till Break of Day. Zaczęliśmy od jedyneczki. No to mam nadzieję, że już pójdzie. 31 minut nam zostało. 30 minut w tej chwili nam zostało do godziny 4. Ja nie będę przerywać Maxa Richtera już, nawet przed godziną 4, bo to nie wypada. Przypominam tylko, że lista utworów z Maxa Richtera i Sleep, tak jak z każdej audycji CSM-owej, na stronie słuchaczy csm.info.pl. No dobrze, spokojnych snów razem z Maxem. Thank you. Nic nie chciałam powiedzieć, że kto tu kracze po drugiej stronie szyby. No i co teraz robimy? Gramy raz jeszcze pierwszą część Sleep Maxa Richtera, bo już teraz nie ma trochę czasu na szukanie innych utworów. A Maxa można akurat Sleep, można słuchać i słuchać i słuchać, przecież jest na 8 godzin snu przeznaczony w całości. I rzeczywiście raz spróbowałam, pięknie się przy nim śpi. Cudownie się przy nim zasypia i cudownie się człowiek przy nim budzi i zupełnie w nocy nie przeszkadza. Mam nadzieję, że już wszyscy teraz grzecznie śpią. No dobrze, to do usłyszenia w takim razie po ciemnej stronie mocy za tydzień z cudownymi nowościami pod tytułem Lauro, z kolejnym cudownym, wspaniałym albumem. A Max Richter niech was uśpi. Akurat macie 18 minut przed trójkowym budzikiem. Oczywiście nie tych, którzy w tej chwili w pracy, to trójkowy budzik w razie czego obudzi. Thank you. Punktualnie czwarta.